فاغو تمر یہ تیغو سے پر یہ تاجو کمر یہ تیغو سے پر یہ تاجو کمر یہ حکم ہوا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہارے لیے مکینوں میں